میرے بھائی اور دوستو، ساری زندگی کی کامیابیاں، عزتیں، عروج، بلندیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر ہو جاتی ہیں. جیسے بڑے سے بڑے عدد کو صفر کے ساتھ ضرب دی جائے، لاکھ ضرب صفر، کروڑ، ارب، کھرب، دس کھرب، سو کھرب ضرب صفر، تو اس کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے. وہ صفر کے ادھر ایک ہو یا ایک کھرب ہو، ہزار ہو یا ہزار کھرب ہو، جب وہ صفر کے ساتھ اسے ضرب دی جاتی ہے تو آخر میں نتیجہ صفر نکلتا ہے. ساری زندگی کی محنتیں، وہ ساری زندگی کا دھن دولت، سرمایہ، مال و متاع، ساری زندگی کی پرواز جب موت سے آ کے ضرب کھاتی ہے تو آخر میں نتیجہ صفر ہو جاتا ہے. بادشاہ بھی میت بن جاتا ہے، مولانا بھی میت بن جاتا ہے، اور بڑے اور چھوٹے، شاہ و گدا، امیر و امیرن، غریب و غریبن، جب موت کے ساتھ ٹکراتے اور ضرب کھاتے ہیں تو آخر میں صفر ہوتا ہے اور سارا کیا ہوا رہ جاتا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتِ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حل تو حص من ہم من احد او تسما لہم رکزا، کہیں کوئی ان کے آثار نظر آتے ہیں، کوئی سکندر و دارا کے نشان کہیں نظر آتے ہیں، چنگیز کے نشان کہیں نظر آتے ہیں. کہاں چلے گئے؟ تہ خاک. کیا ہوا؟ مٹا دیے گئے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک دن زندہ کیے جائیں گے. ایک اللہ ہے جو حی زندہ، لا یموت، مرتا نہیں. اللہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ، ایک معبود، ایک اکائی، احد. احد احد کا مطلب اکیلا نہیں، احد کا مطلب یکتا ہے، جس کا مثل بن نہ سکتا، جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو. اللہ موت سے پاک ہے، یمیت الخلائق، مارتا ہے، مارے گا، لا یموت، نہیں مرتا. الحی زندہ، القیوم قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. بادشاہی کیسی؟ یہاں تو الیکشن میں ہار گئے، بادشاہی چلی گئی، دوسرے بادشاہ بن گئے، پھر وہ ہار گئے تو بادشاہی چلی گئی، پھر تیسرے بن گئے، ایک قوم پہ دوسری قوم چڑھ گئی تو ان کی بادشاہی ختم ہو گئی. بنو امیہ کو بنو عباس نے ختم کر دیا، بنو عباس کو چنگیز کی اولاد نے ختم کر دیا، چنگیزوں کو ترکوں نے ختم کر دیا، یہی مغلوں کو انگریزوں نے ختم کر دیا. یہی دنیا کا دستور ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن اللہ اللہ اللہ، وہ کیا کہتا ہے؟ للہ الامر، حکومت صرف اللہ کی ہے. کب سے ہے؟ من قبل، شروع سے. کب تک رہے گی؟ من بعد، آخر تک رہے گی. کوئی اس کی ابتدا ہے؟ بلا ابتدا. کوئی اس کی انتہا ہے؟ بلا انتہا. کیسی ہے حکومت؟ لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں. لیس معہ الہ یخشا ولا رب یرجا ولا وزیر یؤتا ولا حاجب یرشا، مدبر بلا مشیر، وقاہر بلا معین. اکیلا، مشیر کے بغیر، وزیر کے بغیر، پہرے داروں کے بغیر زمان و مکان سے پاک، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، کسی سے چھینا نہیں، کسی کو دے گا نہیں، نہ آگے کسی کو دینا ہے، نہ پہلے کسی سے چھینا ہے. للہ الامر من قد، پیچھے دیکھو ابتدا نظر نہیں آتی، آگے دیکھو انتہا نظر نہیں آتی. اس سارے بادشاہی میں کوئی شریک ہے نہیں. لم یکن له شریک فی الملک، کوئی شریک نہیں، کوئی اولاد جو وارث بنے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم یلد ولم یولد، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کسی سے وہ مشورہ کرتا نہیں، کسی سے وہ دبتا نہیں، کبھی وہ گھبراتا نہیں. حکومت چلاتے ہوئے کیفیت کیسی ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں. اتنی حکومت کیسی ہے؟ لہما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا. یہی مضمون دوسری طرح، لہما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرا، آسمان بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کی، درمیان کا خلا بھی اللہ کا، تہِ خاک آخری آخری آخری آخری سطح تک بھی اللہ کی حکومت. اسی حکومت کی شہنشاہی کو دوسری طرح بتاتا ہے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اینما تولو فثم وجہ اللہ، ہاں تیرے بادشاہ کا ملک ایک بارڈر پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، واگھا پہ آ کے پاکستان کے بادشاہ کا ملک ختم ہو جاتا ہے، تورخم پہ جا کے پاکستان کے بادشاہ کا ملک ختم ہو جاتا ہے، گوادر پہ جا کے پاکستان کے بادشاہ کا ملک ختم ہو جاتا ہے. اس کی باؤنڈری آ جاتی ہے، اس کا بارڈر آ جاتا ہے، آگے جا نہیں سکتے ہو. پاسپورٹ، ویزا دکھاؤ، اجازت نامہ دکھاؤ، پھر تم آگے جا سکتے ہو. تو تمہارے رب کی بادشاہی بھی کوئی ایسی ہی ہے کہ کتھائیں بارڈر آ گیا، کتھائیں کنارہ آ گیا، یا کیسی ہے؟ خود ہی بتاتا ہے، للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، مشرق تیرے اللہ کا، مغرب تیرے اللہ کا، شمال جنوب تیرے اللہ کا، جدھر جاؤ گے اللہ کو سامنے پاؤ گے، جدھر جاؤ گے بادشاہی اللہ کی دیکھو گے. اس کا بارڈر کہیں نہیں ختم ہوتا، وہ لا زمان و لا مکان شہنشاہ ہے. لہ ما فی السماوات صرف نہیں ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اور طرح، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، پھر اور طرح، رب المشرقین ورب المغربین، پھر یہی مضمون اور طرح، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پھر اپنی بادشاہی کا یہی مضمون اور طرح، یمسک السماوات والارض ان تزولا، پھر یہی مضمون دوسری طرح، قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. یہ سب آیات بتاتی ہیں کہ شہنشاہ اعظم، شاہان شاہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا حاجت روا نہیں، کوئی اس کے سوا مصیبت سے نکالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حاجات کا پورا کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا پکارے جانے کے قابل نہیں. فلا تدعو مع اللہ احدا، میں جو تیرے ساتھ ہوں، تیری شہرت کے قریب ہوں، مجھے چھوڑ کے کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کیا میں تمہاری نہیں سنوں گا؟ کیا میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ فلاں میرے ملک میں شریک ہو گیا ہے، اسے بھی پکارو اور مجھے بھی پکارو. فلا تدعو مع اللہ احدا، جب میں ہوں اور تیرے آگے، تیرے پیچھے، تیرے دائیں، تیرے بائیں، اوپر دائیں بائیں کو چھوڑو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، اور تو کہتا ہے یا اللہ، تو میں 70 دفعہ جواب دیتا ہوں لبیک لبیک لبیک یا عبدی، بول، میں تو انتظار میں ہوں، مجھے پکار تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح. ہاں، مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آنا، سوال کا طریقہ سیکھ کے آنا، کچھ مانگنے کے آداب ہیں، کچھ میرے در پہ آنے کا طریقہ ہے، تو وہ طریقہ سیکھ کے آ، پھر تجھے یہ شکایت نہیں ہوگی ساڈی سندا نہیں، تمہیں مانگنا ہی نہیں تھا، تم مانگنے کا طریقہ سیکھ کراؤ. وہ کہتا ادعونی استجب لکم. قرآن کو جھوٹا کہوں کہ آج کے انسان کو جھوٹا کہوں جو کہتا ساڈی سندا نہیں، اور قرآن کہتا تو پکار میں کہوں گا لبیک، تو بلا میں حاضر، تو بلا، مجھے کہیں آنا نہیں پڑتا، کہیں جانا نہیں پڑتا، میں تو تیرے آگے پیچھے تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں، بے شک اتنا دور ہوں کہ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، کہ تیری نظر سے آگے، تیرے تخیل سے آگے، لیکن جتنا میں دور ہوں اتنا ہی میں قریب ہوں، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو زور سے کہے یا اللہ، یہ ہزاروں لوگوں نے سنا، پھر تو آہستہ سے کہے یہ صرف میں نے سنا، آپ نے نہیں سنا، پھر تو زبان بھی تالو سے لگا لے اور اپنے دانتوں تلے اس کو دبا لے اور دل کی دھڑکنوں سے کہے اب اسے میں نے بھی نہیں سنا، صرف میرے احساسات میں گونج اٹھی یا اللہ، میرا اللہ کہتا میں نے وہ بھی سنی ہے، میں اس پر بھی لبیک کہتا ہوں. موت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، تغیر تبدل سے پاک اللہ، زوف سستی سے پاک اللہ، نیند اونگ سے پاک اللہ، شہنشاہی کیسی ابھی بتائی ہے، طاقت کیسی ان القوۃ للہ جميعا، حکومت پہ قابو کیسا، بادشاہ کچھ کہتا ہے، وزیر کچھ کہتا ہے، سیکٹری کچھ کہتا ہے، کلرک، ہمارے بادشاہوں کی تو کلرک بھی نہیں مانتے، ہمارے بادشاہ اتنے بے حیثیت ہو چکے ہیں کہ ان کی تو کلرک نہیں مانتے، تو میرا اللہ کیسا بادشاہ ہے، میرا اللہ کیسا بادشاہ ہے، میرا اللہ کیسا بادشاہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، سجدہ کر لینا آئے تھے سجدہ پر میں رہ نہیں سکا، پہلے میں نے کہا ترجمہ ہی کر دوں پر پھر چس نہیں آونی. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، ساری کائنات تیرے رب کے رب کے آگے سجدہ میں گری ہوئی ہے. کل قد علم صلاته وتسبيحه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، پتا پتا اور ذرہ ذرہ تیرے رب کے تابع اور غلام، یہ ہوا کا جھونکا، یہ جھالر کی حرکت میرے رب کی قسم اللہ سے پوچھ کر ہے، میری زبان کا بول، یہ مکھی کا اڑنا اور یہ مائک اور میرے ماتھے پہ بیٹھنا، یہ میرے اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے، میرے ہاتھ کی حرکت، میرے دل کی دھڑکن، خون کا رگوں میں دوڑنا، پھیپھڑوں کی چمنیوں کا حرکت میں آنا، دل کا دھڑکنا، میدے کا حرکت میں آنا، مسانے میں پیشاب کا جمع ہونا، رونگٹے کا کھڑا ہونا، ناخن کا بڑھنا، نیند کا آنا، بیدار ہونا، بالوں کا بڑھنا، نظر کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، یہ سب میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. پہاڑ کی سختی اللہ کا امر، زمین کی نرمی اللہ کا امر، پانی کی روانی اللہ کا امر، ہوا کی لطافت اللہ کا امر، آسمان کی بلندی اللہ کا امر، زمین کی پستی اللہ کا امر، آسمان بادلوں کی بارش اللہ کا امر، بجلیوں کی چمک اللہ کا امر، بادلوں کی گرج اللہ کا امر، طوفان باد و بارہ اللہ کا امر، کہت سارا اور بنجر اللہ کا امر، یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ اللہ موت سے پاک ہے، باقی سب نے مرنا ہے، باری باری مرنا ہے، اور سب کو اللہ نے مارنا ہے، ایک فرد کی موت، ایک مرید کی موت، ایک طارق جمیل کی موت، ایک زید عمر بکر کی موت، وہ بھی ہوگی، اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ چھوڑے گا نہیں، اور پوچھے گا بھی نہیں، چلو گے کہ رہو گے، جانا ہے کہ رہنا ہے. ایک دن آئے گا جب اللہ ساری کائنات پہ موت کا تازیانہ برسائے گا اور اہل زمین کو مارے گا، شاہ و گدا کو مارے گا، ادنا اور اعلیٰ کو مارے گا، وزیر و مشیر مریں گے، اور غریب مہتر کہہ کر مریں گے اور پانی کی موت آئے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندروں میں موت آئے گی اور آسمان مرے گا. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت, سورج مرے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, ستارے مریں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, پہاڑ مریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, جانور مریں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, زمین آسمان زیر و زبر ہوگا. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, آسمان کے فرشتوں کو مارے گا, زمین کے باسیوں کو مارے گا, پھر عرش کے فرشتوں کو مارے گا, پھر مقربین کو مارے گا, پھر کہے گا جبریل مر جائے, میکائیل مر جائے. تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا, یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا. تو میرا اللہ کہے گا اسکت, فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, خاموش رہو, میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے. کوئی زندہ چھوڑتا تو اپنا حبیب چھوڑتا, اسے بھی اٹھا لیا. جبریل اس کا غلام ہے, میکائیل اس کا غلام ہے, انہیں بھی موت آئے گی. پھر کہے گا میکائیل مر جائے, اسرافیل مر جائے, اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا, مر جائے تو سور گرے گا اس کے ہاتھ سے, اللہ گرنے نہیں دے گا, وہ ایسے جمپ لے گا اور جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے جڑ جائے گا. اور پھر نیچے ملک الموت اور اوپر اللہ. پھر میرا اللہ شان بے نیازی سے کہے گا کون باقی ہے, پتا تھا سارا ہے کون باقی ہے, کون باقی ہے. تو ملک الموت کہے گا یا اللہ بس اب تو تیرا غلام ہی باقی ہے, باقی تو فنا کے گھاٹ اتر گئے. تو میرا اللہ تر کہے گا مت مر جا, تو بھی میری مخلوق ہے. ملک الموت ایک چیخ مارے گا, زمین آسمان کی خلقت ہوتی کلیجے پھٹ جاتے, آج وہ بھی مر گیا. پھر زمین آسمان کا لا زوال بے مثال ابدی اور ازلی اور سرمدی اور اول اور آخر اور ظاہر اور باطن اور والی اور متعال, البر اور طباب اور منتقم اور عفو اور رؤوف اور مالک الملک اور ذو الجلال والاکرام اور مخصص اور جامع اور غنی اور مغنی اور مانع اور ضار اور نور اور ہادی اور بدیعی اور باقی اور وارث اور رشید الصبور جل جلاله. اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیات, ہے کوئی میرا شریک ہے او کوئی ہو تو تیرے کہے گا من کان لی شریکا فلیات, ہے کوئی میرا شریک ہے او پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیات, ہے کوئی میرا شریک ہے او پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا ان الملک, پھر دوسرا جھٹکا دے گا, کہے گا ان القدوس السلام المؤمن, پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہیں, این الجبارون, ظالم کہاں ہیں, این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں ہیں. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کون ہے بادشاہ, کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں. تو اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے شہنشاہ غالب قاہر کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میرے بندو میں نے تمہیں بنایا پھر میں نے تمہیں مٹایا, اب میں تمہیں دوبارہ بنا دوں گا. فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر, ایک طبقہ میری جنت میں جائے گا اور ایک اس کی آگ میں جائے گا. جس گھاٹی سے مرنے والا گزر گیا وہ گھاٹی مجھے بھی تاک رہی ہے, جس موت سے مرنے والا مر گیا وہ موت میرے آپ پر بھی چپٹنے کو تیار ہے. لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا, میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر ہی جائیں گے, بچتے بچتے مر ہی جائیں گے, میں تو مرتے مرتے بچا. او بھائی کب تک کوئی بچا, کب تک کوئی بچا. اٹھ جاتے ہیں جنازے, کھد جاتی ہیں قبریں, مٹ جاتے ہیں نشان. ٹکہر سو حوث کو چھوڑ میاں, بت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا, کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو, ویران قبرستان دیکھو, ٹوٹی قبریں دیکھو, اجڑے دیار دیکھو، حضرت علی کا فرمان ہے سر فی دیارہم وانظر فی آثارہم ثم اسأل اين حلوا، اپنے بیٹے حضرت حسن کو وصیت ہے، میرے بیٹے احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا. دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ روٹی کھانے سے جسم زندہ ہوتا ہے اور قرآن کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے. کہ میرے بیٹے قرآن سے دل کو زندہ رکھنا. وَنُوِّرْهُ بِالْحِقْمَةِ، اور اسے اپنے نبی کی باتوں سے اسے روشن بنانا. وَقَوِّهِ بِالزُّهُدِ، دنیا کی بے رغبتی سے اس کو طاقتور بنانا. وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اور موت کی لگام چڑھا کر اسے اپنے تابع رکھنا. وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور صبح شام موت کو یاد رکھنا اور اپنے آپ کو یاد دلانا کہ ایک دن جنازہ اٹھنا ہے. وَحَذِّرْهُ بَصُولَةَ الدَّهْرِ وَتَقَلُّبَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ، اور زمانے کے بدلتے رنگ اور لوگوں کے بدلتے چہرے اور بدلتی وفائیں اور لوگوں کی غداریاں، اسے یاد دلانا کہ یہاں ہر کوئی چڑھتے سورج کا پجاری ہے، ڈھلتے سورج کی طرف کوئی نہیں دوڑتا، مرجھائے پھول کو کوئی نہیں اٹھاتا، کھلے پھول پہ بھنورا بھی آتا ہے، چڑھتے سورج کے آگے انسان بھی جھکتے ہیں. تو لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کر دینا، لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کر دینا، لوگوں کے پیچھے لگ کے منہ اپنے رب کو نہ چھوڑ دینا. اور اعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے قصے اپنے آپ کو سنانا. وصرف ہی دیا رہیں، اور جانا بھی صحیح، مہنجو داڑو جانا، ہڑپ پہ جاؤ، ٹیکسلا جاؤ، اور لاہور کے قلعے میں جاؤ، ملتان کے قلعے میں جاؤ، اور ان کی ایک ایک اینٹ میں غور کرو، پھر ان سے سوال کرو، این حل این حل، یہاں تو بڑے نغمے تھے، زمزمے تھے، تنتنے تھے، بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے، گردنیں جھکتی تھیں، کہاں چلا گیا شاہ جہان کا جلال، جہانگیر کا جلال، اورنگزیب کا جلال، کہاں چلی گئی اکبر کی بادشاہی، کہاں چلے گئے، این حل این حل. تو ایک ایک اینٹ، ایک ایک جھکتی ہوئی دیوار، ایک ایک شکستہ محراب اور ایک ایک ویران گردش برآمدے تمہیں پکار پکار کے کہیں گے، قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، ہم دھوکے کا گھر ہیں، ہم نے انہیں دھوکہ دیا، انہیں فراڈ ان کے ساتھ کیا، اور انہیں دھکا دے کے قبر کی مٹی میں جا کے انہیں سلا دیا. اور اے میرے بیٹے حسن، ایک دن تو بھی قبر میں چلا جائے گا، لہذا میری ایک بات یاد رکھنا، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بے دنیاک بآخرتک، جب میرے بعد دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے. تو میرے بیٹو آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت بچا لینا اور دنیا بیچ دینا، کہ وہ ہے ہی چھوٹ جانے والی چیز، کب کسی کے ساتھ اس نے وفا کی ہے اور کب کبھی اس کا ساتھ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ مر جانے کی جگہ ہے، چھوٹ جانے کی جگہ ہے، ساری زندگی کی عزت اور دولت اور شہرت اور کمائیاں اور گاڑیاں اور بلندیاں اور سب کچھ نے جب موت سے آ کے ضرب کھائی تو کیا دیکھا کہ میت پڑا ہوا ہے. اب نہ یہ صدر ہے، نہ وزیر ہے، نہ یہ مولانا ہے، نہ یہ حضرت ہے، اب یہ میت ہے، اب یہ میت ہے، اب یہ ڈاکٹر نہیں ہے، ناظم نہیں ہے، وزیر نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، مشیر نہیں ہے، اب یہ کیا ہے، یہ میت ہے، اسے اٹھاؤ اور جا کے قبر کے کھڈے میں ڈال دو اور پھر اسے بھلا دو کہ دنیا اسی چیز کا نام ہے. حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارنے کے بعد حضرت علی نے قبر پہ مٹی ڈالی، پھر لوگ بھی ساتھ تھے، تو ارشاد فرمایا، فاطمہ آواز دی اور لوگوں کو سبق دینا تھا ورنہ قبر میں جا کے کون بولتا ہے، فاطمہ، پھر بلایا فاطمہ، تو کچھ جواب کہاں سے آئے، تو پھر ارشاد فرمایا، ہاں مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی، احبیب ما لك لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحبابی، آج فاطمہ کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو میرے اشارے پر لبیک کہتی تھی، آج میری صدا ہے اور جواب نہیں ہے. کیا قبروں میں جا کر لوگ بھول جاتے ہیں؟ کیا زیر زمین جا کر ترجیحات بدل جاتی ہیں؟ کیا رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں؟ ہاں ٹوٹتے ہیں. لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل. پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی ساتھ کتنا نبھے ایک دن ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وہ ساتھ ٹوٹتا ہے تو پھر یوں پتہ لگتا ہے کہ جیسے کبھی مل بیٹھی نہ تھے. کأنی ومالک لطول اجتماع لم نبت لیلۃ معا، جب وہ ساتھ ٹوٹتا ہے تو پھر یوں لگتا ہے جیسے کبھی ساتھ تھا ہی نہیں، کبھی جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہیں تھے، جیسے کبھی ایک چھت کے نیچے وقت گزارا ہی نہ تھا، جیسے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہ تھا. ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل على الا يدوم خلیل. میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا تھا، اور آج انہی ہاتھوں سے میں نے اپنے سب سے محبوب متا فاطمہ کو قبر میں اتار دیا. میرے اوپر یہ بات کھل گئی ہے کہ یہ مٹ جانے کا جہان ہے، یہ فنا کا جہان ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور یہاں ہر ایک کے لیے موت ہے. اور وَإِن انقطعت يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِ فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلُ. اور ایک دن موت مجھے بھی پکڑے گی، میں بھی نہیں بچوں گا. تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. میرے بھائیوں، اس موت کی تیاری عاقل کا کام ہے. ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جن سے اللہ نے پوچھا چلو گے کہ رہو گے، باقی ہم سے پوچھے گا، کسی سے پوچھتا ہے، کسی بادشاہ سے پوچھا آج تک، کسی صدر وزیر سے پوچھا، کسی ولی ابدال سے پوچھا، ایک ایک ایک صرف ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک. اوپر وہ اکیلا، نیچے اس کا حبیب اکیلا، جیسے وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، اس کا شریک نہیں، اس نے حبیب بھی ایک بنایا اور چن کے بنایا اور ساری کائنات میں سے چھانٹ کے بنایا. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، میرے اللہ نے سارے آدم کی نسل کو دیکھا، فاختار العرب، عربوں کو چھانٹا، تخیر العرب، عرب کو دیکھا، پرکھا، جانچا، فاختار مضر، مضر کی اولاد کو الگ کیا، تخیر مضر، پھر مضر کو چھانٹا، دیکھا، پرکھا، فاختار قریش، اس میں سے قریش کی اولاد کو الگ کیا. قریش کا نام ہے فہر، قریش اس کا لقب تھا. قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں، جیسے ویل مچھلی سمندر میں سردار ہوتی ہے، فہر نے سارے عرب میں اپنی سرداری کا سکہ جمایا تو اس کا لقب قریش پڑا. پھر میرے نبی نے فرمایا، پھر اللہ نے ساری قریش کی نسل کو جانچا، دیکھا، پرکھا، ٹٹولا، فاختار بنی ہاشم، اس میں سے ہاشم کی اولاد کو اللہ نے الگ کیا، پھر ہاشم کی ساری اولاد کو چھانٹا، پرکھا، دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کوئی عالی مرتبہ ہے، نہ میرے جیسا کوئی عالی شان ہے، نہ میرے جیسا کسی کا عالی نسب ہے، میں انسانی نسل میں سب سے اعلیٰ نسل کا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے ایک رسول بھیجا اے قبیلہ عرب جو تم میں سے ہے. یہ ہماری قرات ہے، اس لفظ کو ایک اور طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم، انفسکم. انفس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک رسول آ رہا ہے، اس جیسا عالی نسب کوئی دکھا دو، اس جیسا عالی خاندان کوئی دکھا دو، اس جیسا عالی صفات کوئی دکھا دو، اس جیسا عالی مرتبہ کوئی دکھا دو، ساری شرافتیں اس کے آگے آ کے چھپ جاتی ہیں، ساری بلندیاں اس کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہیں، ساری رفعتیں، ساری شوکتیں، ساری عزتیں اس کے قدموں میں آ کر بوسہ دیتی ہیں. یہ اس سے اونچا، بلند و بالا، یہ من انفسکم ہے، یہ من انفسکم ہے، یہ خیرکم ابن و نفسن ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یعزن بن یلحن بن ارعلا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. محمد رسول اللہ ایک ہی حبیب ایک ہی حبیب ایک ہی حبیب ہے. اس کے سونے چاندی کے گھر بنا تھا, اس کے لیے جھنڈے والی گاڑیاں بنا تھا, اس کے آگے پیچھے ہوٹل لگا تھا. یہ کیا حبیب ہے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی پکڑائی, یہ کیا حبیب ہے جسے قاب قوسین کا مقام بخشا, سات سمندر سات آسمان سکڑ گئے, سدرت المنتہا سکڑ گیا, جس کی بلندیوں پرواز کے سامنے عرش بھی سکڑ گیا. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ آج تمہارا نبی پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے مسجد میں بیٹھا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ پھیکا ہے, اور صحابہ کی جماعت آتی ہے, یا رسول اللہ ہمیں بھوک نے مار دیا, یہ دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. کرتے اٹھائے تو ہر صحابی کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا. تمہارے نبی نے کرتا اٹھا کر کہا تمہارا ایک پتھر ہے, مجھے دیکھو میں نے بھوک کی شدت سے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں, میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں. ایک رات میرا آپ کا نبی اما عائشہ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے, کبھی یوں کروٹ بدلے کبھی یوں کروٹ بدلے, کبھی ادھر پہلو بدلے کبھی ادھر پہلو بدلے, نیند نہیں آ رہی. حضرت عائشہ بھی پریشان ہیں, آج اللہ کا رسول کو کیا ہے. پھر ایک دم آپ اٹھے اور اپنے پیٹ کو چار پائی کی جو لکڑی ہوتی جس کے ساتھ بان پھنسا ہوتا ہے, اپنے پیٹ کو یہاں رکھا اور پورا وجود نیچے لٹکا دیا, اور یوں اپنے پیٹ کے ساتھ لکڑی کو سختی کے ساتھ یوں اس کے ساتھ اس کو دھکا دیا پیٹ کی طرف اس کو, اور پیٹ کو ساتھ اس کو لگایا. تو پھر اما عائشہ بے قرار ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئی, یا رسول اللہ کیا ہوا آپ یوں لٹک گئے. پھر یوں سیدھے ہوئے کہ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. ہاں ابھی 50 کھانے عمار کے دسترخوان پر تھے. تمہارا نبی دو جہان کا نبی, جنت کا چابی والا نبی, شفاعت کبریٰ کا مالک نبی, مقام محمود کا نبی, عرش فرش پر جس کی نبوت کی گونج اور پکار ہو, جنات و انسان کا نبی, پتھر پہاڑ کا نبی, شفائے ہوائی آبی خاکی ناری نوری کا نبی, اور وہ لکڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں, ٹیک لگائے ہوئے ہیں. محبوب بیوی اما عائشہ یا رسول اللہ کیا ہوا, عائشہ بھوک لگی ہے. تو اما عائشہ رونے لگی, یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے. تو میرا نبی پھر رو دیا, بھوک سے نہیں رویا, بھوک سے نہیں رویا. ہاں میرے نبی نے فرمایا تھا جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا, تمہیں تمہارے اپنے غم چھوٹے پڑ جائیں گے. اپنے اوپر صدمہ آئے میرے غم یاد کرنا, تمہارے گھر والوں پر آئے میرے گھروں کو یاد کرنا, تمہاری اولاد پہ دکھ آئے میری اولاد کو یاد کرنا. تمہاری اولاد کوئی نیزے پہ چڑھے گا, اس کی ساری اولاد ہی نیزوں پہ چڑھ گئی تھی. ہاں پھر میرا نبی رویا, کہا عائشہ میں اللہ سے نہیں مانگوں گا, اسی بھوک میں جا کے اس سے ملاقات کر لوں گا, میں نئی فراخی مانگوں گا. حالانکہ اسرافیل فرشتہ پورا تھال اٹھایا ہوا ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا, اور یوں آ کر اللہ کے نبی کے آگے مکہ کی بات بتا رہا ہوں, پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب سے پوچھو، وہ فقر والا نبی بننا چاہتا ہے کہ جھنڈے والا نبی بننا چاہتا ہے، وہ کر و فر چاہتا ہے یا تواضع عاجزی چاہتا ہے، وہ ہٹو بچو کے شور چاہتا ہے یا وہ فقیروں والی نبوت چاہتا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تھا نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے فقر والی نبوت چاہیے. ساری زندگی فقر میں گزار دی. کیا فقر؟ لفظ فقر بھی چھوٹا. ہر آدمی بڑھاپے میں چار پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، اولاد کے لیے دو چار روپے جمع کر لیتا ہے. جس رات کی صبح میرے نبی نے دنیا سے جانا تھا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور 12 کی رات تھی، اور 6 جون کی رات تھی، اور 6 جون کا دن تھا، اور 11 ہجری تھی. اور اس رات میرے نبی کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا جس سے چراغ جل کے روشنی کی جا سکتی. ایک چھٹانک سریاں دا تیل بھی گھر کوئی نہیں. اما عائشہ پڑوس میں گئی اور ایک پڑوسن عورت سے تیل ادھار مانگ کے لائی کہ اللہ کا نبی بیمار ہے اور گھر میں تیل نہیں ہے، روشنی کرنے کے لیے تھوڑا سا تیل چاہیے. اور چند من جو کے بدلے میں ایک یہودی سے جو لیے تھے اور زرہ رہن رکھوائی تھی کہ جو واپس کروں گا، زرہ تم سے لے لوں گا، اپنی زرہ نہیں چھوڑوا سکے. اور پیغام اجل آ گیا. 6 جون کی دوپہر تیز ہو گئی. جمعرات کو 29 سفر، جنازہ پڑھایا. اثر سے پہلے جنت البقیع سے واپسی ہو رہی ہے، سر میں درد ہوا اور گھر آتے آتے تیز پھر بخار شروع ہو گیا. پھر بخار کی شدت اور آپ بے قرار، نمازیں پڑھا رہے ہیں، سر پہ پٹی باندھتے ہیں، جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، آسر پر جاتے ہیں، سہارے پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کل کس کی باری ہے، کل کس بیگم کی باری ہے. تو اس سوال سے ساری بیویوں نے سمجھا کہ اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ میں عائشہ کے پاس اپنے آخری دن گزاروں. تو ساری بیویوں نے متفقہ طور پر عرض کی، یا رسول اللہ ہم اپنی باریاں چھوڑتی ہیں، آپ عائشہ کے گھر تشریف لے جائیں. تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا. جاتے ہوئے بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑا، ان کی اجازت سے. آپ کی تمنا یہی تھی. آپ حضرت عائشہ کے گھر میں منتقل ہوئے. کوئی ایک ہفتے کے قریب اس گھر میں قیام ہے، ایک ہفتہ باقی ہے، صحابہ کی جماعت ملنے آتی ہے. آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرے بعد جو امت آئے انہیں میرا سلام کہہ دینا. کوئی نبی جاتے ہوئے سلام نہیں پیش کر گیا، تمہارا نبی سلام کہہ گیا کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا. ہاں، کن کو جو نماز نہیں پڑھتے، کن کو جو روزہ نہیں رکھتے، کن کو جو شرابیں بیچتے ہیں پیتے ہیں، جو عورتیں نچاتے ہیں، جو زنا کے اڈے چلاتے ہیں، جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں، جو مال پہ متکبر ہوتے ہیں، حکومت میں فرعون بنتے ہیں، فقر میں ناشکرے بنتے ہیں، اس امت کو کہ میرا سلام کہہ دینا اور انہیں بتانا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے. کہ یا رسول اللہ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے کفن دیں گے. یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے، ایک امام پیچھے مقتدی. سنو کیا ہوا میرے نبی نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب میرے کمرے سے نکل جانا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا، سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں برسائے گا، پھر میرے دوست ملائکہ جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے وہ آ کر میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اتریں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے. اس کے بعد تم مرد باری باری آنا، لائن بنا کے کھڑے ہونا، میرے نبی کا جنازہ ایسے نہیں کہ آگے امام پیچھے مقتدی دس بارہ آدمی آتے تھے، آپ کو غسل دیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا، پھر انتظار کیا گیا، پھر اس کے بعد دس بارہ مرد اندر جا کے ایک لائن میں کھڑے ہوتے، پھر وہ درود و سلام پڑھ کے نکل آتے، آپ نے فرمایا پہلے مرد جانا، پھر عورتیں آنا، پھر بچے آنا، پھر غلام آنا، پھر میرے اہل بیت، وہ مجھے قبر میں اتار دیں گے اور مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ ایک ہفتہ پہلے، انتقال میں پانچ دن باقی ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے سات کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے، تو مدینے کے سات کنوؤں سے پانی منگایا گیا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں ٹب کوئی نہیں تھا جس میں بٹھا کے پانی ڈالتے، حضرت حفظہ کے گھر میں ٹب تھا، وہ منگوایا، آپ ٹب میں بیٹھے، غسل فرمایا، پانی ڈلوایا، طبیعت میں کچھ سکون ہوا، آپ حضرت عباس کے کندھے پر اور علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زہر کی نماز سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے۔ مسجد میں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، تو سارا مدینہ بھرا ہوا تھا مسجد میں۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی درد کی شدت سے، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا میرے خلاف۔ اے ہائے، ایسے عدل والے نبی کی امت نے ظلم و ستم کی آگ بھڑکا دی ساری کائنات میں، تو سارے صحابہ رونے لگے، آپ بھی رونے لگے۔ پھر آپ ممبر سے اترے، آپ نے زہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آئے، پھر فرمایا لوگوں میں تم میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، جان کی یا مال کی، میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہو، میں آج حاضر ہوں، آج جو بدلہ لینا ہے لے لو، جو حساب کرنا ہے کر لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ہیں، تین درہم، تو آپ نے فرمایا بالکل میں نے دینے ہوں گے، پر مجھے یاد کرا دو کہ کیسے ہیں، کس کس وجہ سے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں سائل آیا تھا آپ سے مانگنے، تو آپ کے پاس تھے نہیں، میں پاس تھا، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا اس کو دے دو میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ کہاں سچ کہا، آپ نے کہا فضل، میرے چچا کے بیٹے فضل بن عباس کا فضل، یہ قرضہ میری طرف سے تو ادا کر دے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، اور پھر جمعرات، فجر، ظہر، عصر، مغرب چار نمازیں پڑھائیں، اور جمعرات کی عشاء کے لیے وضو فرمایا، غشی ہو گئی، پھر ہوش آیا، کہ عشاء کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی، پھر وضو فرمایا، پھر غشی ہو گئی، پھر ہوش میں آئے، کہ عشاء کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی، پھر وضو کیا، پھر غشی ہو گئی، پھر ہوش میں آئے، تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ابو بکر نرم دل کے ہیں، تو آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، روئیں گے، عمر پڑھا لیں، کہ نہیں ابو بکر نماز پڑھائے۔ ابو بکر ابھی پیچھے تھے تو لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ آپ نے اندر سے گرج کر کہا عمر کو پیچھے ہٹایا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے۔ پھر ابو بکر کو لایا گیا اور اس جمعرات کی عشاء پڑھائی، اور جمعے کی پانچ نمازیں، اور ہفتہ کی پانچ نمازیں، اور اتوار کی پانچ نمازیں، اور پیر کی فجر سترہ نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور اس میں دو نمازیں اللہ کے نبی نے ابو بکر کے پیچھے آ کے ادا فرمائی۔ کہ ابو بکر مصلے پہ ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی نکلتے ہیں آسرا لے کر، ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو آپ اشارہ کرتے ہیں نہیں کھڑے رہو، اور ان کے پہلو میں آ کر آپ نے ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھائی، نماز پڑھی، اور پھر فجر کی صبح ابو بکر مصلے پر چڑھے اور تلاوت شروع کی، تو آپ نے ایسے کھڑکی کو کھولا اور سارے صحابہ کو یوں دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں تو نماز ہی بھول گئی، اور ہم سب نے یوں آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کی رونق کو دیکھ کر ہمیں خیال ہوا کہ اللہ نے صحت دے دی ہے اور ٹھیک ہو گئے، ہمیں کیا خبر تھا کہ آج شام ہونے والی ہے۔ آپ نے پردہ گرایا، یہ آخری ملاقات ہے۔ پھر دن چڑھا تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلوایا اور ان کو پیار کیا، پھر حسن حسین کو بلوایا، ان کو پیار کیا، پھر علی کو بلوایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت دیر ان کی کمر اور سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہو گیا جو ہونا تھا، جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ جبرائیل اندر آئے، دعا دبے ہوئے سہمے ہوئے اور آ کر کھڑے ہو گئے. آپ کی طرف دیکھ کر اس کی یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اندر آ جائے. ملک الموت اندر آیا, ایک فرشتہ اور بھی ساتھ ہے جو نہ کبھی پہلے اترا نہ بعد میں اترے گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے. میرے اللہ نے کہا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا. وہی اندر پوچھ کے جامی ایویں نہ جامی. ہاں جہاں ملک الموت کے بھی پر جلے انہیں بھی موت آ گئی. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہا جی یا رسول اللہ آپ کی بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا, آنکھوں سے سوال کیا تیری کیا رائے ہے, چلوں کہ رہوں تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تو آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے, اوپر تیاریاں پوری ہیں, اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, آگے آپ کی مرضی ہے. او دعا دو اس کملی والے کو جو وہ کام کر گیا اس وقت میں نہ کرتا. آج تلاگنگ پاکستان ہند و سندھ انسانوں کی بجائے جانور پھر رہے تھے. جانور کہا واپس جاؤ جبریل واپس جاؤ, میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, تلاگنگ والوں کے ساتھ کیا کرے گا, ایران توران والوں کے ساتھ کیا کرے گا, ترکی ترکمانستان ہندوستان بنگلہ دیش والوں سے کیا کرے گا؟ پہلے اللہ سے پوچھ کیا. ملک الموت کھڑا ہوا ہے, دوسرا فرشتہ کھڑا ہوا ہے, جبریل واپس گیا ہے, وہاں سے پیغام آیا ہے میرے حبیب میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اللہ ذوالجلال کی قسم وہ سن رہا ہے, اگر یہ کام تمہارا نبی اس وقت نہ کرتا اور اللہ سے یہ ہاں نہ کرواتا تو پھر ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا, مچھلی تو کھائی تھی, مچھلی کھائی تھی. اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھانا, اتوار کھاؤ, سوار منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ. انہوں نے نہیں مانا. اللہ نے بندر بنایا, اللہ نے خنزیر بنایا. میری سنو غور سے, میں بات ختم کرنے لگاؤں. نماز کا چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے, روزے کا چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے, زکات کا نہ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے, ماں باپ کے گریبان پکڑنا, باپ کو دھکے دینا, ماں کو ذلیل کرنا, مچھلی تم کہتے ہو, ماں باپ کو ذلیل کرنا وہ جرم ہے کہ میرے نبی نے کہا. پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. یا رسول اللہ نشانی؟ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی, جب تلاگنگ کی ماں اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوگی تو قیامت آ گئی. بندر بننا تو چھوٹا جرم چھوٹی سزا, خنزیر بننا چھوٹی سزا. ماں باپ کو ذلیل کرنے پر تو میرے نبی نے بتایا ہے کہ آسمان پھٹے گا, زمین لرزے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, سمندر بھڑک اٹھیں گے, کائنات دم توڑ جائے گی. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پہ مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جی, نماز پیچھے پڑسا. تسا دسو یہ وہ ماں باپ کی نام فرمانی, مچھلی کھانے سے بڑا گناہ, سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ. تلاگنگ کے بینکوں میں یہودیوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے, لاہور کے بینکوں میں, ملتان کراچی کے بینکوں میں, چکوال کے بینکوں میں عیسائیوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے, دہریوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے. یہ سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہ سیونگ اکاؤنٹ کس کے کھلے ہوئے ہیں؟ اور یہ بڑے بڑے کاروباری یہ کس سے کن سے پیسے لے کے کاروبار کر رہے ہیں؟ اور یہ کتنی دلیری سے کہتے ہیں سود کے بغیر انڈسٹری نہیں چلتی. ہاں ہاں یہ وہ جرم ہے جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں, ظلم کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے, زنا کرنا, شراب پینا, جوا کھیلنا, جھوٹ بولنا, یہ سارے جرم وہ ہیں جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں. میرے بھائیو او کملی والے کو دعا دو جو اللہ سے منوا گیا کیا کرو گے میرے بعد, میرے بعد کیا کرو گے؟ کہا ساتھ دوں گا, ساتھ دوں گا. یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہمیں جھٹکا نہ دے، ہمیں پکڑے نہیں، ہمیں تنبیہ نہ کرے. مطلب یہ تھا جیسے پہلوں کو بندر بنایا، پہلوں کو خنزیر بنایا، آسمان کی آگ سے جلایا، آسمان کے پتھروں سے دبا دیا، ایسا تیری امت کے ساتھ نہیں کروں گا، مہلت دوں گا، درگزر کروں گا، تیرے آنسوؤں کے طفیل درگزر کروں گا. پھر میرے نبی نے کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور ملک الموت کو اجازت دی، اور پھر جاتے جاتے دو نصیحتیں فرمائیں، دو نصیحتیں سارے دین کا خلاصہ. الصلاه وما ملكت ايمانكم حقوق الله حقوق العباد، دو لفظوں میں اسلام، نماز اللہ کا حق ہے. الصلاه میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملكت ايمانكم میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، غریبوں پہ، غلاموں پہ، نوکروں پہ، ملازموں پہ، پسماندہ پسے ہوئے طبقے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، رحم کرنا. حقوق العباد حقوق اللہ، نماز کے بغیر اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں ملتا، اور اچھے اخلاق کے بغیر اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوتا. نماز نہیں ہے تو لوگوں کی خدمت خلق جو ہے وہ بھی برباد، اور اگر خدمت خلق نہیں ہے صرف نماز ہے تو نماز بھی برباد. نماز نہیں ہے تو اخلاق قبول نہیں، اخلاق نہیں ہے تو نماز قبول نہیں. یہ دو پر ہیں جس سے اڑتا ہوا انسان جنت کی طرف چلتا ہے، پرواز کرتا ہے. یہ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، نماز نہ چھوڑنا اور امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا. میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، ہائے ہائے، دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے اللہ کے حبیب کا دنیا سے اٹھ جانا، یہ سب سے بڑا حادثہ ہے. اور پھر آپ نے کہا الصلاه الصلاه، آخری لفظ اللهم الرفیق الاعلی، کہ اللہ بس تیرے پاس. اور حاضری ہو گئی، اس وقت آپ کا سر سیدھا گال حضرت عائشہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ یوں اس شکل میں تھے، آپ کا یہ دائنا گال مبارک ام عائشہ کے سینے کے ساتھ تھا، اور آپ اس طرح تھے، اور آپ نے اللہ کے دربار میں لبیک فرمایا. حضرت عائشہ کی چیخ نکلی. تھوڑی دیر قبل حضرت عمر اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ پوچھ کر گئے تھے، تو مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے تھے مجھے لگتا ہے آخری وقت ہے. حضرت عمر نے فرمایا تو نے دوبارہ کہا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. اتنے میں حضرت عائشہ کی چیخ سنائی دی، اور پھر امہات المومنین کا دورنا دھونا شروع ہوا. ابو بکر صدیق دوسری بیوی کے پاس گئے تھے، وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اندر گئے، چادر چہرے پر تھی، کپڑا ہٹایا، ماتھے کو چوما، دو گرم آنسو اللہ کے نبی کے ماتھے پر گرے. کہا وا نبی وا خلیلا وا صفیہ، آئے میرا نبی مجھ سے جدا، میرا خلیل مجھ سے جدا، میرا دوست یار مجھ سے جدا ہوا. پھر کہا یا رسول اللہ، آپ ہر دکھ سے نجات پا گئے، آج کے بعد اللہ پہ کوئی موت نہیں آئے گا. پھر ہم مسجد میں آئے تو چیخ چنگھاڑا، چیخ و پکار، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے، جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے میں قتل کر دوں گا. وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں اور واپس آئیں گے. اب اگر ممبر پر آئے کھڑے ہوئے، کہ عمر بیٹھ جاؤ، کہ نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا. تو آپ نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرنے والے ہیں وہ سن لیں کہ آج محمد اللہ کے پاس حاضر ہو گئے اور انہیں موت آ گئی. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کا پجاری ہے اللہ زندہ موت سے پاک ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی انک میت وانہم میتون اور وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں زمین پہ گرا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا نبی ہمیں چھوڑ گیا ہے اور وہ ہم سے جدا ہو گئے اور وہ چلے گئے. ہاں ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، چلے تو جانا ہی ہے، ایمان پہ جانا، ایمان پہ جانا. لوگوں کا حق ذمہ نہ ہو، کسی کی آہ پشت پہ نہ ہو، کسی کا حق اپنے ذمے نہ ہو، اللہ کا حق بھی دیا ہوا ہو، لوگوں کا حق بھی دیا ہوا ہو. میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، بڑا سنگین وقت ہے سکرات، اس سے سخت ہے قبر، اس سے سخت ہے منکر نکیر، اس سے سخت ہے میدان محشر، اس سے سنگین ہے اللہ کے ترازو کے سامنے آنا، اس سے زیادہ خوفناک ہے، وہ صحیفوں کا اڑنا اس سے زیادہ خوفناک ہے، قل سراز سے گزرنا اس سے زیادہ خوفناک ہے، جہنم کی آگ میں جانا، یہ ساری کھاٹیاں ہم سب دیکھنے والے ہیں۔ جو مرتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ عمار کے والد اپنے رسول سے صلح کرو اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی ترتیب میں ڈھالو، آپس کی نفرتیں مٹاؤ۔ ہمارا ملک ڈاما ڈول کشتی بن چکا ہے جس کے پیندے میں سوراخ بھی ہیں، بادبان پھٹ ہوئے ہیں، نہ خدا نہ سمجھ ہیں اور مسافر بھی نہ سمجھ ہیں، اسی میں سوراخ کر رہے ہیں کشتی میں، اسی کے پیندے کو اکھاڑ رہے ہیں جس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی کو اللہ ہی بچائے تو بچائے، ہماری نافرمانیوں نے اسے تباہی کے دہانے تک پہنچایا ہوا ہے۔ صرف حکمران قصوروار نہیں ہے، صرف سیاستدان قصوروار نہیں ہے، ہمارا ریڑی والا بھی قصوروار ہے۔ جو ریڑی پہ گانے سنتا ہے قرآن نہیں سنتا، اور اذان سن کے مسجد میں نہیں جاتا۔ ہمارا تو مزدور بھی اللہ کا آج باغی بنا ہوا ہے۔ میں بادشاہوں کو برا بھلا کیوں کہوں اور مالداروں کا گلا میں کیا کروں؟ ہمارا تو پتھر توڑنے والا مزدور بھی اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہے۔ سچا کر بدنی کیا کیا بدماشیاں کرتا ہے، اور وہ بھی اذان سن کے مسجد کو نہیں جاتا۔ آج عوام و خواص، امیر و غریب، ہم سب کے گناہوں کی شامت میں یہ سارا سفینہ اضطراب میں ہے۔ توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ۔ آسمان والا راضی ہو گیا تو نچلے نظام بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آسمان والا ناراض نہ ہوا تو ادھر ساری دنیا کے ابدال اسلام آباد کے حکمران بن جائیں تو بھی ہماری تقدیر نہیں پلٹ سکتی۔ تم دیکھتے نہیں ہو ماؤں کے چاروں طرف رونے اور ماؤں کے بہن اور باپ کا ڈرنا اپنی اولاد سے، بازار کا جھوٹ، ترازو کا غلط تولنا، سود کی بڑی بڑی عمارتیں، شراب کی بھٹیاں، زنا کے اڈے، جوئے کے بازار، ظلم و ستم، مظلوم کی چیخ و پکار اور ظالم کا غرانا، جب یہ سب کچھ ہو تو ادھر تخت شاہی پہ ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، دوسری طرف جنید بغدادی ہوں، تو بھی ہماری تقدیر نہیں پلٹ سکتی۔ کہ پلٹنے والا اللہ ہے اور وہ اعمال پہ پلٹتا ہے۔ جب عمل بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ناراضگی کے آتے ہیں، جب عمل بدلتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کے خزانے نکالتا ہے، آسمان کے خزانے برساتا ہے، ہوائیں تابع کرتا ہے، پانی غلام بناتا ہے، آسمان کے فرشتوں کو مدد کے لیے اتارتا ہے۔ میرے بھائیو، توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ کوئی آ جائے حکومت کرنے کے لیے نہیں بدلے گا نظام جب تک میں نہیں بدلوں گا، جب تک میں نہیں بدلوں گا، جب تک آپ نہیں بدلیں گے، جب تک اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ نہیں ہوگی، توبہ نہیں ہوگی، رونا دھونا نہیں ہوگا۔ منا لو اپنے اللہ کو، میں محنت کرتا ہوں۔ ہم کسی کی موت کے سوگ میں کٹھے ہوئے ہیں، موت کی یاد اس کی سال ثواب کے لیے کٹھے ہوئے ہیں، تو میری درخواست ہے کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر کے اٹھو۔ تو مجھے بتاؤ، نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ خود بھی کرنی ہے، ساری دنیا سے کروانی ہے۔ اللہ کی راہوں میں پھر کر، تبلیغ کی راہوں میں پھر کر، اپنی توبہ پکی کرو، اوروں سے توبہ کرواؤ، اور در در پھرو، گھر گھر پھرو، جاؤ گلی گلی صدا لگاؤ اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈک میں بدلے گا اور اللہ کی ناراضگی کو رضا میں بدلے گا۔ اور یہ لوگوں کا پیدل پھرنا اور پانی کے سینے پر چلنا اور ہواؤں میں اڑنا اور اذانیں دینا اور دعوت کی فضا قائم کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو لانے کا سبب بن رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے، یہ سارا مجمع جن کے چار مہینے نہیں لگے، وہ چار مہینے کی نیت کر لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ اس جمعرات سے جو چلے کو تیار ہو کھڑے ہو کے بتا دو، اس جمعرات کو كما انت اهله وفل بلا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة، اللهم اغفر له ورحمه وتجاوز عنه وابدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله واهلا خيرا من اهله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به منه. اللهم أنت توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. یا اللہ تیرا بندہ مرید مریم مار کا والد تیرے در پہ پہنچ گیا ہے، یا اللہ ہم گواہ ہیں وہ نیک بندہ تھا، تبلیغ میں محنت کی، مہمانوں کی خدمت کی، آنے والے تیرے راستے کے مہمانوں کو کھانے کھلاتا تھا، تجھ سے ڈرنے والا تھا، تیرے دربار میں پہنچا ہے، خطائیں معاف فرما دے، نیکیاں قبول فرما لے. اے کریم مولا، اگر تو حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں پار نکل سکتا، اگر تو حساب لینے پر آئے تو پھر صرف تیرے معصوم پاک بندے انبیاء ہی بچ سکتے.